Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli hadis-i şerif meraklıları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamlarını dinlemek için bu dersi takip eden kardeşlerimiz Terhîb-ü Terhîb hadis-i şeriflerinden 107 nolu hadis-i şerife geldik. İlimle ilgili kitaptayız. İnşallah ilmin önemi, tabi Allah-u Teala'ya yaklaştıran ilim burada kastediliyor. Allah-u Teala'ya yaklaştıran din ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvufla ilgili ilimleri okumak, öğrenmek, tabi amel etmeye de sebebi muciptir çünkü bilmeden amel edilmez. Bütün amel ilme bağlıdır. İhlas amele bağlıdır. O halde amelle ihlasın ikisi birden ilme bağlıdır. Çünkü öğrenmeden, dinlemeden şimdi öğrenmenin yolu var. Ya medreseye gidip bir hocadan okuyacaksın. Efendim onu yapamıyorsan sohbet dinleyeceksin. Bizim bu derslerimiz ilmidir. Ayet ve hadislerle ilgili olduğu için sizlere dünya ve ahiret meselelerinden lazım olan birçok şeye temas etmektedir bizim sohbet konularımız. Onun için dersleri hiç bırakmamak lazım. Zaten Ramazan-ı Şerif'e kadar birkaç hafta kaldı. Ramazan-ı Şerif'te de doğal olarak her gün iftardan evvel sohbet olduğu için bu ders Ramazan-ı Şerif'ten sonraya kalacak dersler. İşte şurada 5-6 haftamız var. Terhîb-i Terhîb'den derslerimize devam edeceğiz. İnşallahurrahman. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edilen bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Teallemul ilm. İlim öğrenmeye çalışın. Teallüm tabi tefaül babı tekellüfe işaret eder. Yani gayretli olun. İlim tahsilinde gayretli olun. İşte Sindi Hazretleri ne çehretti buraya? El mukarribe ilallahü teala. Allah-u Teala'ya yaklaştıran ilim. İlme çalışır. Peki Allah'a yaklaştıran ilim hangisidir? Hadi bakalım şimdi. Sen diyorsun kimya, öbürü diyor simya. Öbürü diyor hendese, öbürü diyor felsefe. Ne yapacağız? Ulema ne buyurur? Ve ma etâbil enbiya aleyhisselam ve mestenbata minus suada. Allah'a yaklaştıran ilim nedir? Peygamberlerin getirdiği ilimlerdir. Peygamberler ne getirdi? Ayet hadis getirdi. Peygamberler ne getirdi? Helal haram getirdi. Öyle ya, bu dinimizin, dünyamızın, ahiretimizin mamur olması bu ilme bağlı. Öbür ilimlerde dünyalığın mamur olabilir. Ama ahiretin harap olabilir. Neden? Çünkü sen felsefeyle uğraşayım derken akla mantığa vurursun her işi. Ayet hadisi inkar edersin. Ahirette ebedi cehenneme gidersin. Farabi, İbn-i Sina'nın başına gelen gibi. Ne olacak o zaman? Veyahut tıpta ilerlersin, ordinalis olursun. Efendim, en büyük cerrah olursun. Gözü kapalı ameliyat yaparsın uykuda. Fakat ayet hadis bilmezsin, ilmihal bilmezsin, farz vacip bilmezsin, itikat bilmezsin. Ne olacak? Sonun ebedi cehennem olduktan sonra buradaki ordinalisliğin, buradaki büyük paralar alman, çok büyük servet yapman, hastaneler kurman, özel hastaneler serisi bilmem neler açman kurtarır mı seni ahirette? Yani dünyada kurtarıyor gibi gözüküyor, ahirette kurtaramıyor. Dünyada da ölene kadar tabii. Anlatabildim mi? Dünyada dünyalık bir ilim okursun. Dünyalığını temin edebilirsin. Yani bazı okuyanların okuduğu diploma para işine, para kazanmasına yarıyor. Çoğunun da yaramıyor. Çoğu diplomalılar aç geziyor. Çoğu hamallar tok geziyor. Çöpçüler onlardan fazla maaş alıyor. 3-4 kat. Neden? Ya adam helaldan. Çöpçülük helal bir iş. Hem de en helal işlerden yani. Bu adam oradan alıyor para kazanıyor. 3-4 bin lira alan var çöpçü şeyinde. Çok maaşları yüksekmiş onların duyduğuma göre. Közümüz yok. Allah mübarek etsin maaşlarını, harcasınlar helalından. En helal kazançlardandır. Çünkü zor iş. Zahmetli iş yani. E sen kalktın, okudun, 10 tane diploma almış, onları da dizmiş oraya, ineğe versen yemez. Ne yapacak? Ama adam işsiz. Kaç üniversite bitirmiş adam işsiz gördüm ben bugüne kadar. Yani her zaman dünyayı da kazandırmaz. Onu demek istiyorum. Ama kazandırdı olabilir. Ama eğer ahiret ilmiyle beraber olmazsa, biz tıbba çalışmaya karşı değiliz, mühendisliğe, mimarlığa, efendim hukuka işte vesaire neyse, İslam hukuk olmadığından onda sıkıntı var ayrı dava. Şimdi belki bir mazlumu kurtarırım hani yolunu bileyim de bir zulme uğrayan hani hakkını savunurum falan. Niyet meselesi tabii ki. Hani orada belki bir niyet kurtarabilir. Geri kalan Kur'an'a sünnete uymayan ilimler sınıfındandır tabii. Biz bunlara karşı değiliz yani normal insanların şeriata muhalif olmayan ilimlerle uğraşıp yani geçim yollarını temin etmeleri için okumaları. Biz buna karşı değiliz. Ama Allah'a yaklaştıran ilim değil bunlar. Dünyayı kazandıran ilim olabilir. Orada parantez açtım yani. Her zaman da dünyayı da kazandırmıyor. Yani ekseriyette de kazandırmıyor. O ayrı bir şey. Ama kazandırma ihtimali var. E tabii sen eğer bunu da okursan da ben evleneceğim, çoluk çocuğum olacak. Kimseye yük olmayayım. İşte helalından paramı kazan, çoluk çocuğuma bakarım falan. Ümmeti Muhammed'i çoğaltırım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iyi bir niyettir. E bu iyi bir niyetle diyelim de altın bilezik olsun, bir işim olsun. Bu manada bir okula gidersin. Anladın mı? Papaz okuluna değil tabii ki yani. Normal işte mühendis olacağım, mimar olacağım, bilmem ne. Misal şeriata muhalif olmayan dediğim. Bu o zaman bu da Allah'a yaklaştırıcı olabilir. Niyetin helalından hani bir geçimim olsun ben de çünkü burada okursam yani diplomasız adam pek almıyorlar işe. Peki bir işe girerim. Oradan da çoluk çocuğuma bakarım. Bak şimdi niyeti gördün mü? Bu ayrı bir şey. Ama şeriata muhalif olanlara iyi niyetle de girilmez. Şeriata muhalif olmayanlara iyi niyetle girilirse yani helalından ekmek kazanmak tabi alimler hakkındaki faziletlere girmez. Ayet ve hadislerde ulema hakkındaki vaat edilen, bildirilen faziletleri kazandırmaz. Ama iyi niyetli olursa hayırlı bir geçim yolu olarak bu da yani insana sevap kazandırabilir. Yani Allah'a yaklaştırma bakımından efendim. Ama direkt Allah'a yaklaştıran ilim hangisidir? O peygamberlerin getirdiği bir de sait ve bahtiyar kişilerin yani alimlerin onlardan istinbat ettikleri. İstinbat yani çıkarttıkları, istihrad, içtihat ettikleri. Niye bunu söylüyor? Çünkü peygamberlerin getirdiği ayet ve hadiste sınırlı kalır. O zaman ne oluyor? Kitap ve sünnet mefhumu. Ama ondan sonra ne vardır? Fıkıh diye bir mesele vardır. Akaid diye bir mesele vardır. Tasavvuf diye bir mesele vardır. Yani İslami ilimlerin sınıfları var. E onlar bu ilme girer mi? Girer. Niye girer? E çünkü bütün alimler fıkhı, tefsiri, tasavvufu, akaidi, efendim nereden çıkar? Usulü fıkhı, usulü hadisi. Nereden çıkarttı bu alimler? Ayet hadisten çıkarttı yine. Onun için Allah'a yaklaştıran ilmi tahsil edin. Allah'a yaklaştıran ilim hangisidir? Bir, peygamberlerin getirdikleri. İki, peygamberlerin getirdiği ayet hadisten alimlerin çıkarttıkları. Ayet hadisi bilenler çıkartıyor tabii. Ayet hadisi bilmeyen aldı eline meal. Yani Mehmet okuyan bile isyan etti yani. Bu ne ya dedi bu meallen dedi bunlar. Önüne gelen fetva vermeye başladı falan. E siz yaptınız. Alın meali takılın ne lazım. Hadis, tefsir, fıkıh dediniz. E şimdi bak onlar da tabii ki baktılar ki iş çığırından çıkıyor. Çünkü onlar bunu zaten kötü niyetle yapmışlardı. Çığırından çıkacağı da belliydi. Onun için Allah'a yaklaştıran ilim peygamberlerin getirdiği ayet hadislerdir. Bir de alimlerin yani ayet hadisi bilen çıkarabilir. Onu demek istiyorum. Ayet hadisi bilenlerin onlardan çıkarttığı ilimlerdir. Ki bunlar da fıkıh, akaid, tasavvuf, usulü fıkıh, usulü hadis gibi ilimlerdir. E sarf nahiv okumadan biz senelerce sarf nahiv okuduk. Ve okuttuk. E çünkü neden? Mani okuduk, beyan bedi okuduk, okuttuk. Bunlar esasen direkt Allah'a yaklaştıran ayet hadis ilmi değildi. Gerçi İmam bir gibi avamile izarın misallerine kadar ayet hadisleri koydu ama genel manada sarf naip ayet hadisten yürümez. İmam bir gibinin o kendi usulü yani. Bir güzel düşünmüş onu çok. Rahmetullahi aleyh. Şimdi bu sarf naip buraya girer mi? Girmez olur mu? Çünkü sen emsile bina, maksut izi, merah, avamil, izar, kafiye, molla, cami, işte neyse mani, beyan, bedi, doğuya gidersen bunu bir saat daha sayabilirler. Doğu medreseleri bu işe 10 sene, 20 sene hiç çalışıyor. Sarf naip işine. Biz, bizim Osmanlı medreseleri usulünde o kadar fazla aşırı gitmek yok bu işe. Çünkü vaktimiz dar. Talebe durmaz. Askerliği gelir, evlenmesi gelir, anası babasının alması gelir, ihtiyaç doğar, çalışması gerekir. Onun için kısa zamanda okuması lazım. Ama yine de bizdeki ilimde 3-4 seneden aşağı, 5 seneden aşağı olmaz. Ama bunun bir kısmı yani birkaç senesi, 1-2 seneye yakın sarf naif'de geçer. Ondan sonra da bir tefsire başlarsın. Tefsirden işte Celaleyn, Nesefi, Kazı Beyzavi. Misal fıkıhtan işte nedir Halebi, Nurul İzah, işte efendim ondan sonra Mülteka. Ondan sonra isteyen Hidayi okur daha yükselirse dersi. Biz El İhtiyar okuduk mesela. Yani bunlar tercihe bağlıdır. Ben tabii biraz özel çok kitap okudum şerhlerden. Meraklıydım. 20 ayda okudum hepsini. Ama gece gündüz gecenin ikide üçünde okurduk yani. Şimdi dolayısıyla herkes de çok meraklı olmaz. Bir de herkes o kadar şerh de okuyamaz bize. Maksud'un şerhi Matlub'u okuduk. İzhar'ın şerhi Adalı'yı okuduk. Eyyubi'yi zaten mutalaa derdik falan. Yani ben şerhlere çok takılmış biriyim. Lazım da. Ama şu andaki medreselerde tabii artık onu kendi okuturken müzakere etsin şeklinde düşünülüyor. Biraz da o zamandayız yani. Çünkü durmuyor, sabır yok. Tahammül yok, talebe durmuyor. Ama bunların hepsi Allah'a yaklaştıran ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teallemul ilme, ilim tahsil edin emrinde, teşvikinde dahil midir? Dahildir. Niye dahildir? Biz sarf naif okumasak tefsir okuyamazdık. Şimdi ben size bu tergi biteri hadisini bak önümde hiçbir Türkçe kitap almam ben. Hiçbir Türkçe kitaplara da bakmam yani. Hep Arapça şerhlerden bakarım. Ben bunları sarf-ı naibi bilmesem, mani, beyan, bedi okumasaydım, bunlara mana verebilir miyim? Tercümelere bakmadan veremezdim. O zaman bunlar ne oldular? Ayet hadisin yolu oldular. Geçen bir kıssada anlatmıştım. Men Rabbüke mesela, molla öldü de kabre girdi de, Rabbin kim sorusuna meleklerin, mukaddem haber muakhar müpteda değil, melekler de şaşırdı. Dediler ya Rabbi bir cevap veriyor, bir cevap bir şey anlamıyoruz. Biz Rabbini soruyoruz, o bize muhaber müpteda bir şeyler söylüyor. Mevla buyurdu ki, ey benim meleklerim, onlar dünyada benim Kur'an'ımı anlamak için sarf naif bazı kaideler koydular. Yani siz, yani gavurca bir laf ama konuşmak istemediğim kelimeler. Gramer mi diyorsunuz, ne diyorsunuz ona? Yani Türkçe'deki kendi kelimesi nedir? Onu ben bilmiyorum. Biz ona alet ilimleri diyoruz. Hani alet ilimlerinden maksatımız nedir? Alet bir şeye vesile olan, alet kullanıyorsun ya, bu buna alet oldu falan. İşte alet ilmi ne demek? Tefsiri hadisin anlaşılmasına alet oluyor. Onun için alet ilimleri diye geçer bizde. Hatta ulûm-ü âliye mi ne deniyor ona? Âliye değil, aynla değil. Hemzeli yani, aletten geliyor. El âletü hemzelidir. Âliye başka, aynla olsa yüce demek, yüksek demek. Bu Arapçada da, yani Osmanlıca'da vesaire de. Yani telaffuzla çok yanlış anlamalar olabilir. Çünkü harfler, bir harften bütün mana bozulur. O zaman Allah'a yaklaştıracak ilim tahsil edin. Bu hangi ilimlerdir? Emsileden başla, usulü fıkıhtan çık. Amma ve lakin bununla birlikte esas maksat bunlar değildir. Maksat nedir? Maksat tefsirdir, hadistir, fıkıhtır, akaittir, tasavvuftur. Bu beş ilim maksattır. Geri kalanı bunları anlamaya alettir. Ama madem ki merdiven olmadan, basamak çıkmadan yukarı ulaşamıyorsun. Geçen de yine okuduğum ibare muktazasınca lil vesaili hukmul makasidi. Maksadımız ayet hadis ne kadar değerliyse ona vesile olan sarf naif de o kadar değerlidir. Çünkü vesileler için maksatlar hükmü vardır. Bu ilmi tahsil edin. Allah rızası tahsil edin. Fe inne teallümehu, çünkü ilim öğrenmeye çalışmak ama lillahi, bak işte. Allah için olursa, halisan leveci olursa, ben hoca olayım da işte efendim bir camiye imam olurum, yok bir kadroya müezzinlik alırım, memur olurum, yok efendim, tamam, bunlar insan aklından gelip geçebilir vesvese kabilinden. Bunlarda sorun yok. Ama gaye bu olmamalı. Esas gaye Allah'ın dinini anlayıp bu millete anlatmak olmalı. Allah'ın rızası için okursa nedir? Haşyetün. O zaman haşyet kazandırır. Yani sebebi haşyetin demek. Haşyet. Ne demek? Allah korkusu. Çünkü Allah korkusu nereden elde edilir? Allah'ı bilmekten, tanımaktan. Sen bilmediğinden korkar mısın? Korkmazsın. Adam İstanbul valisi, sen de tanımıyorsun. Geldi sana, ne yapıyorsun yavrum dedi falan, bir şey dedi falan. İşine bak amca, hadi be. Dersin geçersin. Veyahut da yani terbiyesiz bir çocuksan tabii. Terbiyeli bir çocuksan bunu hiç kimse için yapmazsın. Ama terbiyesiz bir gençsen, tamam, kalitesiz. Gidersin ki hadi lan işin, lan bile der ha bizimkiler. E şimdi yaşlı başlı adama bunu der. Sonra polisler falan bir gelirse, o adam tek başına geldi, arkadan geldiler falan. Cık, bu kimdi ya falan. Ya bu İstanbul valisi falan. Vay anasın ya. Yine ayıp olduğundan utanmaz da böyle terbiyesiz çocuklar. Aynen. İyi ki bize polisler falan bir hırpalamadı ya. Terbiyesiz konuştuk adama falan. Çünkü neden? Rütbesini bilmediğin zaman ne yapıyorsun? Ona göre tavır takınıyorsun. Bilsen ona göre, bilmeden de hiç ilgilenmiyorsun yani. E şimdi Allah'ı bilmeyen adam Allah'tan korkar mı? Korkmaz. E bilmiyor. Allah'ın gücünü bilmiyor. Onu her an öldüreceğini bilmiyor. Efendim nefes aldıranın Allah olduğunu bilmiyor. Yani Allah'ın sıfatlarını bilmiyor, isimlerini bilmiyor, fiillerini bilmiyor, şuunat-ı ilahiyeyi bilmiyor. Bilmiyor da bilmiyor. Bu adam yani Allah'tan niye korksun yani? Bilmediğinden kim niye korkmuş yani? Bilecek, hem de ne kadar bilirse o kadar korkar ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'tan korkan yoktu. Niye? Allah'ı en iyi o biliyordu da onun için. اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَعَلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا. Allah'ınızı en iyi bilen de benim, Allah'ımızdan en çok korkanınız da benim buyuruyor. Çünkü bu hadiste de güzel anladığımız zaman yine takvayı ve Allah'tan korkmak, haramlardan sakınmak da ikinci sıfat ne diyor? En iyi bileniniz. Çünkü en iyi bilir, ne kadar bilirsen o kadar korkarsın. İlmi Allah için tahsil edersen Allah'tan haşyet, haşyet korkmak, Allah'tan korkmak. Ne buyuruyor Estaizu billah? İnnemâ yahşallâhe min ibadil ulema. Bu kadar kulları var Allah'ın. 7,5 milyar. Şu anda dünyada yaşayan. Bu kullar içerisinde Allah'tan ancak kimler korkar? Alimler korkar. Ancak diyor ha. Hangi alimler korkar abi? Dünya kadar mühendis var. Namaz yok, abdest yok. Dünya kadar mimar var. Dünya kadar doktor var. Dünya kadar var var var. Bütün dünya alimlerine bakalım. Adam aynı zamanda doktor olup Allah'tan korkan müttaki bir Müslümanlar var. O ayrı bir şey. Ama okuduğu ilim ona Allah korkusu öğretmiyor. Öğretseydi bütün doktorlar takva olmaları lazımdı. Ekseriyeti mason oluyor. Şimdi biraz değişmiş olabilir. Bizim gençliğimizde mason olmayan doçent moçent doktor olamıyordu bu memlekette. Rotary, Lyons Kulübü, mason. Bütün hepsini, benim doktorum şekere yakalandığımda 20 yaşlarımda bir doktora gidiyordum. Bakıyordum Lyons Kulübü'nün şeyde dur, masada duruyordu. O kadar şeydi. Şimdi biraz gizlendiler. Sırıklarını saklıyorlar. Millet biraz uyandı diye. Yani medrese ilmine bakıyorsun. Medrese ilminde bir iki fire olsa da %98 Allah'ından korkan, namazını abdestli adam çıkıyor. Çünkü neden? Ayet hadis ilmi. Diğer ilimlere bakıyorsun. Orada da %1-2 namazlı abdestli Allah'tan korkan çıkıyor. Çünkü neden? Okuduğu ilim ona Allah'tan korkmayı, Allah'ın ismini sıfatını öğretmiyor ki. Zaten kitabının başında besmele yok. Kitabının başında besmele olmayınca, hamdele salatü selam olmayınca zaten iş baştan yaş. Onun için ilmi Allah için öğrenirsen diyor Allah'tan korkan korkman gelir. Korkasın gelir. Çünkü neden? Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Kullar içinde Allah'tan ancak alim. Bak ancak, burası çok önemli. Ancak alimler. Hangi alimler buradan maksat? Allah'ı bilenler. Allah neyle bilinir? Kur'an'la, hadisle, tefsirle, fıkıhla. Allah neyle bilinecek başka türlü? Hangi ilim Allah konu ediyor da sen efendim oradan Allah'ı bulasın? Ancak tefsir, hadis, fıkıh, hakaret, tasavvuf ediyor. Ve talebehu, ilmi talep etmek, aramak, işte derse gitmek, medreseye gitmek, hocadan okumak için adım atmak, hoca aramak, bulmak. Ya yani insanlar eskiden aylarca yol yürüyorlardı ya. Bir müderris bulalım, bir hoca bulalım. Ya. Şimdi biraz daha kolaylık oldu yani ulaşımlar bakımından. Eskiden böyle imkanlar çok yok. Şimdi adam internetten giriyor, dersi dinliyor. Televizyondan, radyodan dinliyor. İnternette istediği zaman aradığını buluyor. Hani hocalar derslerini koyarsalar oraya tabii, koymazsalar bulamaz. Şimdi ilim talep etmek ibadetün. İbadettir. Hem nasıl ibadettir? Allah'a en çok yaklaştıran ibadet. Sohbete gelmek ibadet. Çünkü ilim talebine geliyor adam. Ayet hadis duyacak orada. Efendim tefsir dersine katılıyorsun, gidiyorsun bir hoca efendinin. İbadettir. Değil mi? Ve müzakeratehu, ilmi müzakere etmek. Tesbihun. Tesbih Allah'a, Sübhanallah ve hamdi, ne kadar sevabı var. Bir cilt kitap yazarım sırf tesbih hakkında. O kadar rivayet gördüm. Sübhanallah'ın manaları ve faziletleri hakkında ve bir hamdiyi de eklersen falan. Onun da birkaç çeşitleri de var. Uzunları var, kısaları var. Nasıl ki bir adam otursa Sübhanallah ve hamdiyi dese 100 kere, ne oluyor? Denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa affedilir. Sahih Müslüm hadisidir. Ve o kıyamete ondan daha eftal bir amelle kimse gelemez. İlla men kale mislaza evzade. Ancak 100 kere Sübhanallah ve hamdiyi diyen ya da daha fazla diyen onu geçebilir. Peki bir adam da Sübhanallah ve hamdiyi 100 kere okuyor. Öbürü de bir hocadan orada ders okuyor. Bir ayet, bir hadis veya bir fıkıh meselesi çözüyor. Onun da o fıkıh meselesi çözmesi aynı Sübhanallah ve hamdiyi demek gibidir. Anladın mı? Yani Sübhanallah yazılıyor ya. 2 saat ilim müzakere ettin. Hep zikir yazılıyor. Vel bahsanu, ilimden bahsetmek yani araştırmak. Araştırmak çok zor iş biliyor musunuz? Biz şimdi neler uğraşıyoruz? Bazı kere bir meselede bir gece takılıyoruz ya. 2 saat bir kelimenin manasını arıyoruz. O şerhe bak, bu şerhe bak. Mutmain olmuyoruz. Tam manayı düzgün verelim, bir izah getirelim. Bu hadis anlaşılamıyor, bu ayet anlaşılamıyor. Bir gece, bazen günlerce bir konu üzerinde durduğumuz var. Araştırma meselesi. İlimle ilgili araştırma yapmak. Ben öyle söylüyorum. Bir şey buluyoruz. Öyle seviniyorum ki arkadaşlara diyorum ki Mars'ı keşfetmek, yeni bir gezegen bulmaktan benim için önemliydi. Çünkü neden? Ne yapayım yeni gezegeni? Bana ahirette onu sormayacaklar. Ama bu hadis bana ahirette kazandıracak. Ama anlamaya çalışıyorum. İşte ayağını diyor işte, düzeltmeden, eğmeden, bükmeden. Misal bu hangi ayağın neyini kastediyor? İşte la ilahe illallah tevla şerikele sabahattan akşamdan sonra ve sehanin ricley ayağını bükmüş olarak diyor. Yani bunu ben hala bak tam da bir şey bulamadık yani. Ama anladığımız mana genel şey. Namaz halinde, teşehhütte oturduğu hali bozmadan diyecek. Sevabını almak için. Misal, bir mesele bazen 10 sene, 20 sene kafama takılıyor. 30 sene evvel kafama takılan işleri araştırdığım var hala. Şurada mı bulabilirsin? Şimdi kaynaklar çoğaldı, bu şamileler çıktı falan. Biraz daha kelime yazıp hani bulabiliyorsun. Hadisi yazıp falan şerhler. Şerhler çoğaldı. Bilmiyorum 100.000'den belki fazla kitap vardır. Yani değil mi Şamilerde ne kadar kitap koydular oraya bilmiyorum. Yani dünya kadar o binlerce, 10 binlerce kitap koyuyorlar oraya. Bazı kitaplar 20-30 cilt. Ya şimdi kolay oldu. E bende o kitap olsa bile kalk otur ara. Orada kelimeden buluyor. Misal. İlimle ilgili araştırma yapmak cihadün. Cihattır. Yani Allah yolunda efendim düşmanlarla, nefisle muharebe gibi, şeytanla muharebe gibi. Zaten Allah yolunda ilim öğrenmeye kalkarsan nefisle şeytan sana ne kadar harp açarlar. Her şeye bir mani çıkar, ilme 1000 mani çıkar. Çünkü onun için cihat gibi sevabı var. Adam kalkmış Allah yolunda İstanbul'un fethine katılmış. Neyse Mekke'nin fethine katılmış. Neyse cihat olarak ne kazanıyorsa ilmi araştırmalar yapan Allah için, Allah'ın dinini öğretmek için, Allah'a yaklaştıran ilimler hakkında araştırma yapan cihattadır. Ve te'alimehu, ilim öğretmek limen la ya'lemu, bilmeyenlere sadakatün. Yani bugün 100 tane fakire sadaka veren neyse, 10 tane, 20 tane, 1 tane neyse, bilmeyen birine bir fıkıh meselesi, bir ayet, bir hadis öğretmek Aynen sadakadır. Onun için hani illa Arapça bilmeseniz de doğru dinleyin. E şimdi kayıt tekrarı da var. Facebook'a giriyorsun, benim o konuda yaptığım şeyi buluyorsun. Sonra onu birkaç kere de dinleyebilirsin. Sohbette aklımda kalmadı, eksik mi kaldı acaba demeye lüzum yok. Sonradan onu bularsın, dinlersin, sonra gidip adama anlatırsın. Hani ben de bir şey anlatayım, birini öğreteyim. Tamam, doğru dinle. Eğer kitaptansa tamam. Okuyorsan, görüyorsan, önünde kitap varsa ona bir şey demiyorum. Ama Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları olacak. E geri kalan da kulaktan dolmayla bir şey anlatayım. Tamam anlat ama iyi öğren, eksik bir şey konuşma. E şimdi işte tekrarları dinle, tekrar edebiliyorsun. O da ne oluyor? Doğru anlamana, aktarmana sebep oluyor. Bu da kolaylık oldu şimdi. Eskiden o sohbet geçti. Efendim sen bir sohbetine bir şey buyurdu. Kayıt yok, bir şey yok. Ondan sonra bir daha sen de ulaşıp kendisine soramazsan acaba burada bir şüpheye girersin. Şu öyle mi dedi, böyle mi dedi? E ne alacaktı? Zordu yani. E şimdi kayıt imkanları bize yani millete öğretmemiz için kendimizi ezberlememizi kolay etti. Bilmeyenlere öğretmek sadakadır. Ve bezlehu cömertçe ilmi efendim yaymak li ehli ehli için. Tabii ehli olmayan adama konuşuyor. Adam Allah'a inanmıyor, peygambere inanmıyor. Sen gidiyorsun ona sakalın sevabını anlatıyor. Sarık, misvak. Ya adam zaten Allah'a inanmıyor. Mübarek adam. Herkese konuşulacak mesele var. Allah'a inanmayana da itikat. Allah'ı tanıtmaya çalışacaksın da. Her şeyin ehline vereceksin ilmi. Ehline ilmi efendim. Cömertçe vermek kurbetün. Allah Teala'ya yakınlık vesilesi. Hem öyle bir kurbettir ki Allah'ın kullarına Allah'a nasıl ibadet edeceklerini, cennete nasıl gireceklerini, cehennemde nasıl kurtulacaklarının ilmini. Yani ayet hadis budur. Fıkıh budur. Abdest kusur bilmese, taharet bilmese, namaz kılamasa, kılsa da yanlış kılsa, işte üstü başı pis olsa, neyin necaset olduğunu bilmese. Misal, bu adam Allah'a yaklaşamaz, cennete giremez. E sen ne yapıyorsun ona? Mevlasına neyle yaklaşacağını, rızası neyle kazanacağını, emirleri hangiler olduğunu, yasakların neden ibaret olduğunu anlattığın zaman onu Allah'a yaklaştıracak ilimler ona öğretiyorsun. Bundan daha çok seni Allah'a kim yaklaştırabilir? Hangi amel yaklaştırabilir? Sen Allah'ın kullarına Allah'a yaklaştırırsan en çok sen Allah'a yaklaşırsın. Hayrun nas men fe'un nas. En hayırlı insan insanlara fayda verendir. Hadis-i şerifine göre. Buna göre de şerrun nas men yedurun nas. En şerli insan insanlara zarar verendir. Aşin en çok zarar veren nedir? İşte bu efendim insanlara haramları teşvik eden konuşmalar, Allah'ın emirlerini, efendim yasaklarını unutturan konuşmalar, programlar, diziler, filmler, bütün milleti saptırdı ya. Şimdi cinsel tercihi işte yanlış yolda olanlar, erkekken kadınsı davranışlarda bulunanlar, şu anda isimlerini veremeyeceğim birçok kanalda program yapıyor. Cinsel tercihi bozuk olanlar, yani erkek fakat kadınsı. Ve bunlar çok büyük maaşlar, paralar alıyor. Bütün internetlere, zaten internete erişimde öyle bir bolluk var ki her pisliği öğrenebilirsin. Tatbikatlı bir şekilde. Onu bıraktık. Bugün RTÜ'nün onayladığı, işte Dijitürk gibi, şu gibi, bu gibi herkesin ulaşabildiği veyahut uydu yayınlarında mevcut olan RTÜK'ün izinlisi bu kanallarda efendim yani adalar modalar onları da bıraktık. Yarışmalar, marışmalar, kız erkek karışmalar, bir arada yatmalar, kalkmalar. Onları da, onlar zaten küllün haram şeyler. Onları da göstererek teşvikler falan da var. Onları da bıraktık. Tamamen erkek kadın kırıtmaları yapıyor, kadın konuşmaları yapıyor, memle yapıyor. Bu kişi sabit programım için o programa katılıyor. Bu gibi kişiler. Belli bir şahıstan bahsetmiyorum. Kimseyi de tanımıyorum ben bunlardan. İsimlerini de bilmem yani. Ama haber alıyorum. Duyuyorum. Bu da gençleri bozuyor. Gençler birbirine yeni etmeler, 15-16 yaştaki yavrularımız zehirleniyor. Bu da uyuşturucudan beter bir şey. Zaten uyuşturucu okulların kapılarında kırıla gidiyor. Ya bunu kim el atacak buraya? Çocukların temayülleri efendim bunlardan etkileşme yapıyor. Ya diyor bak diyor ne kadar maaş alıyor, ne kadar itibar görüyor diyor. Ben de bunun gibi kırıtayım diyor. Ben de bunun gibi konuşayım diyor. E bu sefer konuşma şeklinden zaten anlaşılıyor bunlar toplum içerisinde. Ama eskiden yadırganırdı. Efendim hiç olmazsa televizyonlara böyle çıkarılmazdı. Bu sefer ne olurdu? Onlar ekalliyette, azınlıkta kalırdı. Onlar da kendi tercihlerini düzeltmeye, çarelerine bakma. Ya toplumda bu ne yapmıyor? Prim yapmıyor. Şimdi ne oluyor? Dikkat çekiyorum. Öbür oyuncudan 10 tane var. 5 para etmiyor. Benden bir tane var. Onun için ben daha fazla para alıyorum. Daha fazla rağbet görüyorum ha döndü. Bütün gençler de bu sefer biz de bunlara benzeyelim ya. Bunlar daha itibar görüyor. Bunlar her yerde bütün Nişantaşı'nın kafeleri bunlarla geçinmiyormuş. Ya tamam be insandır. Güneşleme özgürlüğü de var. Veya bir şey var. Yaratılışı var. Temali var. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Ama bunların televizyonlarda program yaptırılmalarına izin verilmek suretiyle gençlerimizin bunlara özendirilmesi, bunlar itibar görüyor, bunlar iyi maaş alıyor, iyi para alıyor, her yer itibar görüyor, ben de böyle olayım diyerekten. Çocukların konuşmalarının dahi bunlara benzemesi, yürümelerinin, kıyafetlerinin bunlara benzemesi, ya bizim örnek alacağımız, örnek göstereceğimiz insan mı kalmadı ya? Öbür türlü herkesin günahı kendine. Ben kimseye bir şey demiyorum. Onlar da yaşama hakkı var. Anlatırız deriz. Onlardan da pişman olanı var. Dönmek isteyeni var. İşte efendim böyle. Onlara da dua diyoruz. Allah hidayet etsin. Allah ıslah etsin hepimizin. Bizim de kendimize göre günahlarımız var. Kimseye hor hakkını görmüyoruz. Bu ayrı bir konu. Ama şimdi bu İslam'da teşvik edilen bir şey değil. Toplumda da sosyalde de beğenilen bir durum değil. Kimse de çocuğunun böyle bir durumda cinsel bunalıma girmesi, ikilem arasında kalması istemez. Ya erkektir ya kızdır yani. Ama bu noktalar şu anda efendim programlara yani katılarak bunlardan şarkıcılar var, bunlardan oyuncular var, bunlardan her sınıf var. Ama bunların öbürlerine göre daha primli olması gençleri biz de böyle olalım ya. Bunlara daha bütün millet ilgi duyuyor. Herkes bunları seyrediyor. Reytingleri yüksek bunların falan filan. İnternette şu kadar takipçisi var. Bunlar kötü örnek oluyor. Yok. Bir doğruyu konuşsan seni gelir kapatırlar. Hakkı söylesen seninle uğraşırlar. Bu kadar yanlış yanlış işler memlekette. İşte şunu demek istiyorum. Nasıl ki ilmi ehline vermek adamı Allah'a yaklaştırır, sadaka yerine geçerse çünkü insanlara faydalı olduğu için. İşte bu gibi insanlara zararlı olanlar insanların en şerlileridir. Ama bunlara müsaade edenler de insanların en şerlileridir. Buna bir düzenleme gerekmiyor mu yani? Çünkü insanları Allah'tan uzaklaştıracak şeye teşvik ediyorsun. Ayet hadis okuyan, dinini öğreten, insanları Allah'a yaklaştırdığı için o da Allah'a daha yakın oluyor. Ama sen şimdi insanlara zarar verip fıtratlarını bozmaya çalışırsan, helal haramdan cahil etmeye çalışırsan, din ilimlerinden geri bırakmaya çalışırsan, dünya ziynetleriyle, efendim programlarıyla milleti kafasını karıştırıp, milleti Allah'ını bulmaktan engelleyecek şeylerle meşgul edersen o zaman şerrun nasıl olursun ya? Yapan da böyle, göz yuman da böyle. Sebep olan da böyle. İnsanların en şerlisi. Onun için bizi Allah yaptığımız işe göre değerlendiriyor. Yaptığımız iş kulların iyiliğini içinse, kulların hayrına ve menfaati neyse, kulları Allah'a yaklaştıran bir şeyse sen de Allah'a yaklaşmış oluyorsun. Ve milleti Allah'ından dininden uzaklaştıran işler yapıyorsan milleti bunlarla meşgul ediyorsan sen de Allah'tan daha çok uzaklaşıyorsun. Çünkü sende iki kat sorumluluk var bu sefer. Yani önder oldun. Sapıklıkta lider oldun diye. İlmi ehline anlatmak din ilimlerini kurbettir. Yani insanı Allah'a yaklaştırır. Neden? لَنُوا مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ Helalla haramın mahalleri, öğrenilecek yerleri ve nişanları nedir? Din ilmidir. Ve menâru sübülü ehlil cenneti. Cennet ehlinin yollarını aydınlatan kandilleri nedir? Din ilmidir. Bir insan abdest, namaz, taharet, ilmihal, oruç şimdi geliyor Ramazan-ı Şerif, farz oruç, orucu bozanlar, mekruhları, müfsitleri, ondan sonra benim hac, zekat vesaire. Bu ilimleri bilirse evvela itikat. Allah Teala'nın isimleri, sıfatları, Allah Teala'nın zatı hakkında neleri düşünebiliriz, neleri düşünemeyiz. Bütün bu mesele başta itikat, Ehl-i Sünnet'in inancı, ahiret hakkında, cennet cehennem hakkında, kader hakkında, meleklere iman hakkında, cinlere iman hakkında vesaire vesaire. Ehl-i Sünnet itikadı. Sen bunu efendim bilmeden ve buna göre yaşamadan cennete girebilir misin? Asla giremezsin. Onun için niye ilim öğretmek sadaka oluyor? Niye ilim araştırmak cihat oluyor? Niye ilim müzakeresi tesbih oluyor? Niye ilim talep etmek ibadet oluyor? Niye ilim insanlara yaymak kurbet oluyor, insanı Allah'a yaklaştırıyor? Çünkü helal ve haramı öğreten yer sadece din ilmidir. Ve cennet ehlinin yollarını aydınlatan, yani yarın ahirette imanın varsa, amelin varsa, as-salatu nurun, namaz nurdur diyor. Ve's-sadakatu burhanun, sadaka burhandır. E sadakayı nereden öğreniyorsun? Ayet hadisten. Namazı nereden öğreniyorsun? Ayet hadisten. O zaman cennet ehlinin yolunu ne aydınlatacak? Rehberliği kim yapacak? Sadaka. Neye bineceksin de efendim mahşeri geçeceksin? Kestiğin kurban olacak sana Burak. Nerede bunun konusu? Kurban neden olur? Nasıl olur? Hangi gün kesilir? Hangi hayvanlar olur? Hangi hayvan ne şekil olmazsa olmaz? E bunlar işte fıkıh ilmi. Ama ahirette de seni cennete götüren o Burak. Işığın, o nurun, namaz. Rehberin, delilin, yol gösteren sadaka misal. E bütün bu dünyadaki dinin amelleri insanın ahirette karşısına çıkacak. Ve cennete götürecek. Niye münafıklar, kafirler nursuz kalacak? E namaz yok. E izâ kâmû ile salât kâmû küsâle. Namaza kalkarken tembel tembel kalkarlar. O da Müslümanlar görüp de gidecek yavur demesin diye. Milletin gördüğü yerde kılarlar. Görmedi mi hep namazları geçirirler diyor. Çünkü münafık. E onlar ne diyor ahirette? Unzurûne anektemiş min nûrikum. Ey nurlarını almış cennete doğru koşan gidenler. Biraz da bize bakın da ışığınızdan istifade edelim. Cennet ehli ne diyorlar onlara? Gidin geri dünyaya da oradan nur arayın. Biz nuru mahşerde bulmadık. Kabirde de bulmadık. Nuru teheccüd namazında bulduk. İşte yatsı namazında bulduk. Akşam namazında bulduk. Nuru dünyada bulduk. E sen dünyada niye bulamadın? Evvela alim bulamadın. Mürşit bulamadın. Vaiz bulamadın. Sana cennet yolunu aydınlatacak hoca bulamadın. Onun için ahirette de nur bulamadın. İlimsiz. Kim cennete gidebilmiş yahu? İlla sohbet. Yani siz medreseye gidemiyorsanız, ki gidemiyorsunuz. Artık efendim çoğunuzun müşkilatı var. Okuyup hocanın önünde diz çöküp hoca da bulamazsın, vakit de bulamıyorsanız. Mutlaka şu sohbeti. Bak her gün ders yapıyorum ben burada hasta halimde. Ben bunlardan ayrı ayrı bir para da aldığım yok. Niye ayrı ayrı dersler yapıyorum? Çünkü ilim tahsil edin diye. Madem medresede bir şey de okuyamadınız, ana babanız da bir şey öğretmedi size. Zaten bu marifin mekteplerinde besmele yok, hamdeli yok, salveli yok. Okudursanız okullarda hiçbir şey öğrenemediniz. Onun için profesör de dinlese benden alacağı var. Ordinal üste dinlese benden alacağı var. Tamam mı kardeşim? Anayasa Mahkeme üste dinlese benden alacağı var. Yargıtay da benden dinlese benden alacağı var. En büyük kimyager dinlese benden alacağı var. Nobel ödülü almış bilmem ne almış. Yahudinin ödülünü almış orada bir şeyden haberi yok ahirette. Şimdi görsek kabirde men Rabbuke'ye cevap veremeyecek. Benden alacağı var. Çünkü ben ayet ve hadisten konuşuyorum. Konuşuyorsam böyledir. Konuşmuyorsam sen de dersin ki çal duvara. Senden fazla benim de aklım var diyebilirsin bana. Ama ben vahye dayanıyorsam, ayet ve hadisten konuşuyorsam, ayet ve hadisten istinbat ve içtihat yapan ulemanın beyanlarını aktarıyorsam, hepinizin bu fakirden alacağınız var. Sadece benden değil, diğer hoca efendilerden de. Yani din ilmi tahsil etmiş kardeşlerimizden sizin alacaklarınız var kardeş. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Bu alacaklarınızı alın. Çünkü bu burada alınıyor. Sonra derlerse ki dönün geriye oradan nur alın. Çünkü nurun neler olduğu bak müterrip hadisten de önümüzde öyle hadisler gelecek ki. Beni bu gevezeliğim biterse. Ama teşvik ediyorum. Ne yapayım? Teşvik etmesen hiçbir şey anlamıyorlar. Kuru kuruya mana ver geç. O zaman öbür hocalardan ne farkım kaldı değil mi? İzah getirmem lazım. Yoksa ilim öğrenin tamam adam orada zannedecek ki efendim felsefe de okuyacağım buraya girer. Yani şimdi bunu izah etmeden olmuyor. Peki niye cihat oluyor? Niye tesbih oluyor? Niye ibadet oluyor? Yani şimdi bunun ben sabah kadar Sübhanallah çekiyorum bu adam da gitmiş orada mani beyan okuyor. Şiirler bilmem neler. Arap edebiyatı. Ya bu adam niye ben teheccüdüm bile eşit oluyor bu adamın Arap edebiyatı. Ama onu öğreniyor tefsiri anlamak için. Yani bunları bütün tek tek anlattım yani. Şimdi bak kaç madde geçti burada. Hepsinin de izahı gerekirdi. Ama bütün bunlar neden oluyor? Niye ibadet oluyor? Cihat oluyor, sadaka oluyor, kurbet oluyor. İşte efendim, tesbih oluyor. Niye oluyor? لِيَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ Helal, haram din ilminde öğreniliyor. وَمَلَا رُسُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennet ehlinin yolunu aydınlatan nur da bu dünyadaki ilimden kazanılıyor. İlimle kazanılıyor. O ilimde Allah'a yaklaştıran ayet hadis ilmidir. Fıkıh, hakaret, tasavvuf ilmidir. Onun için bu ilme çok çalışacağız. Biz de bu itibarla sizlere bu ilimlerden dersler yapıyoruz. Fıkha çok giremiyorum. Onda işte soru cevap şeklinde Fatih Kalender Hoca Efendi bu vazifeyi yapıyor Lale Gül'de. Onun da derslerini hiç kaçırmayın. Çok meseleler var başınıza, güncel olaylar. O derslerde de fıkıhtan nasibinizi alırsınız. Yani siz tabii hoca olacak gibi fıkıh kitabı, o da size ders takibi yapmıyor ama keşke de yapsa. Ona da rica edecek. Mesela bir Nurul İzah, bir metinden bir şey okuyup da mana da verse bakalım yani. Onlarda hiç vakti yok ama yalvaralım, ona da bakalım. Bir de fıkıh dersi olsa bu Lale Gül'de yani. Ben şimdi hadis dersi yapmıyorum burada. Tasavvuf zaten arada bütün yapıyorum. Şimdi tasavvufun 10 makamını yapacağım inşallah perşembeleri. Tevbeden başlıyor rızaya kadar. Tasavvuf yapıyorum. Şimdi Şifa-ı Şerif'te siyer gibi bir şeydir Şifa-ı Şerif. Hem Efendimiz Aleyhisselam faziletleri hem birçok siyer olay onda geçiyor. Şifa-ı Şerif dersi yapıyorum. Mektubattan itikat, akaid, ilmi, kelam dersleri yapıyoruz. Yani bu dersleri niye koyduk? Bir de fıkıhtan bakalım bir mana verebilen bir hoca efendi bir ibare okuyup böyle bir anlatsam falan. Fatih Kandir Hoca insanlar anlıyor yani konuştuğunu güzel. Her alim de şu Allame-i Cihan oluyor, millete bir şey anlatamıyor. O da başka bir mesele, sorun. Onun için ona da rica edelim, böylece dersleri takip edelim. Bu hadis-i şerif çok uzun bir hadis-i şerif. Yani burada kalıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta bitirebilirim inşallah. Çünkü yine aşağıda aynı konulara yakın şeyler geleceği için bu haftaki izaha havale ederiz. Her hafta aynı şeyi konuşmayız ama bir girizgah icap ediyor. Şimdi altta yine diyor, ilimde tefekkür etmek oruca denktir. İlimi müdaresi etmek teheccüd namazına denktir. O zaman onları kolay anlatacağım çünkü bu hafta dinleyenlere. Neden? Çünkü ilim helal haramı öğrettiği için, cennete eline yol gösterdiği için müteaddi bir fayda. Oruç kendine, teheccüd kendine ama ilim niye öğreniyorsun? Millete aktarmak için. Bak biz okumasaydık şimdi size ne anlatacaktık? Bu hadislerini bir şey anlatamayacaktık. Nice insanlar namaza başlıyor, haramları bırakıyorsa bu bizim evvelce yaptığımız müzakerelerin bereketidir değil mi? O zaman işte o müzakerelerde neydi? Teheccüd namazına denkti işte. Bunun yani biraz daha hızlanabilir önümüzdeki ders itibariyle. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.